Mondjad! Ja, szia, tata, mit csináltok? Hát rabok faszán. Most hittem kis babát. Mit akarsz? Menni kell még várni? Hát lehet, már ki van főzve, itt most tettünk le. Hallod? Az Attila el akarna menni hozzátok. Minek? Hát csináltam valamit, és nagyon szeretném, hogyha most elmenne hozzátok. Aj, de bezártam a kaput. Nem baj, csak nyisd ki a... Légy szíves. Most szarik azért. Nem szarik azért, csak nyisd ki a kaputa. Mondjad. Édesanyám, hallod, sütöttem egy kis túrust, és azt tudod, hogy csak finom, amikor meleg. És akkor most az Attila úgy is akar menni még egy görögdínyét venni. Most lettünk máskülönben készek. És akkor gondoltam, hogy küldök egy keveset. Mert az abban kicsit elsőben nem sokat bír sütni. Ha? Itt miért az az Attila dinnyé, akkor be akarja adni, ahogy hívják, hogy túrus kalácsos, vagy rétes. Kalács, anyám. Kelet kalács. Kelet túrus, kelet kalács. Na, mondd neki, hogy ne filozófáljon, nem nyissa majd ki. Még rögtön nem indul, mert még csak most ütözködik, hát most vettünk le őket. Még a nagy kalács, a másik az amit szoktam sütni, tőle, az, ami nagy kalácsna. Azt még most még mindig sül, mert még csak most tettem be az előbb. Ja, én úgy kifáradtam, mint az kutya. Elhiszem, ez a meleg különösen rá tesz az emberre. De még hogy az. De tudod, mit csináltam én máma? Csináltam hurkakolbászt. Akkor csináltam olyan húst, amilyen te is szoktál. Akkor csináltam kétfajta kalácsot. Na. Hát kell még anya neked valami? Nem tudom, mi a fenének csinálod az összes. Még plusz még a legfár. Elfelejtettem mondani, hogy még a legfár is itt van. Na. Azért mondom, hogy hát beledolgozott azért is. Nem olyan sokat bírok küldeni, mert ez tényleg kicsit elpsi, de hát olyan, szerintem kóstolja meg a tata is, hogy tetszik neki vassz, meg te is. Neked biztos nem fog tetszeni, mert édes lesz. Na. Mert azért kóstoljátok meg, jó? Jó. Vagy kinyissa a tata a kaput. Jó lesz? Jó. Na, mesítés, mamikám, hogy állsz, mint állsz, hogy vagy? Hát én hogy hívják? Egy kettő reggel. Zarog. Hogy? Mit csinálta? Mállítettem egyet, az szétesett. Mindegy. Mondjad, édesanyám, és hallgaslak, most már mérgesre tettem magamat. Jó, akkor. Mondja. Nem, hanem reggel egy-kettő. Megracsogattam, jó a... Hogy hívják a dolgokat, most nem akartam mocsolni este. Mondom, most egy-kettő, bejövök a szakó. Igen, te kicsit. Várom a Vécuznak a hívását. Jaj, tényleg még ő is hív. Ja, elfelejtettem, mindegy. Hát, szakó. Még korálottam fő menni rá, szakó most egy kicsit a híreket nézem. Jó. Na mindegy. Aztán még meg akarok most akkor. Jó van, mondd a telefon is sem, ki a kaput mindjárt, én az Attila. Én meg majd mindjárt kezdek a nyertetni. Ugye csoda szép az élet. Hát nem tudom, még akkor annyit. Nem köszöni meg senki se. Tudom, de hát máskor megígértem neked is, mert minél sakkó. Meg ha ment azt lelni, hogy tudsz közösni, hogy akkor sütni is valami. Hát akkor sütöttünk is valami. Már van, hogy öcsülök. Ha? Olyan meleg van, hogy az nagyon meleg. Tudom. Nem vittem ki zsebkendőt, nem vittem semmit közt. Mindután a szemembe akart folyni az izzadság, akkor fogtam, bejöttem. Nagyon-nagyon meleg van. De akkor képzeld el, mi volt mi a csoda melle? De most majdnem végig az Attila keverte, csak néha-néha ugrott el valahova. De én nem tudom, hogy hol van az a bizonyos hidegfront. Hát hónapra is 34 napokat mutat. Még plusz, ahogy hívják, továbbiakban is ízeli, hogy akkor se lesz hűvösebb. Nem megy le 25-6-ra. 30 körül mozog. Hát az. Hogy hol marad el, mi? Hol van az a bizonyos idegfront? Nem tudom. Mit? Hát megyek. Mi baj van? Ja, mentek a vécével, jó, szia édesanyám. Megy itt a fa, hogy kapcsoljam a vécát. Szia édesanyám, akkor Mindjárt jön az Attila. Szia. Na, indulj!